bütün yapraklarım açarsa bütün yapraklarım açarsa kork. Çünkü yalnızlığım ben, çünkü yoksulluğum ben, tepeden tırnağa. Çünkü yalnızlığım ben, çünkü yoksulluğum ben, tepeden yapraklarım açarsa kork. Bütün yapraklarım açarsa kork. Çünkü yalnızlığım ben, çünkü yoksulluğum ben, tepeden tırnağa. Çünkü yalnızlığım ben, çünkü yoksulluğum ben, tepeden tırnağa. see if you weren't there to rescue me. We're sailing, we're sailing every night. We're drifting, we're drifting long apart. Want to show günlerden pazartesi uyandırdı sokak sesi, erken saatlerin karanlığı penceremi tıklattı, süzüldü içeri yalnız kız. Renklerden maviydi, yatağın ucuna serildi, küçük odanın dağınıklığı üşüttü zayıf kollarını. Sıcak bir şey istedi yalnız kız. Hali tavrı çekingendi. Beni ilk defa görmüş gibi. Uzun belli hikayesi anlatmamayı yeğledi. Sessizliği severdi yalnız kız. Ne güneş açtı, ne yağmur yağdı. O bir sustu, bir ağladı. Kirpiği ıslak, bileği çıplak. Kahvesi ise siyah. Kelimelerden hayali. Biraz ışık olsa ya, dedi. Avuçlarını bana açtı. Göz kapakları yalvardı. Bir mum yaktım, iki söz yazdım. Dalgaya yattım, gözümü açtım. Bir vardı, bir yoktu, yalnız kız. Bir vardı, bir yoktu, yalnız kız.